akşamdan geceden, neden neden geceden. Şarkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışmış, yolcum üşümüş, nasıl edemem. Uykusuz mu kaldım dünkü gecede, neden neden gecede. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar kışmış, yolcum üşümüş, nasıl edemem. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar harami, açma yarami, perişanım ben. Açma yarami, perişanım.